Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK24/7 med Anders Christiansen. Jamen, god eftermiddag alle sammen. Vi har to timers kulturradio, som vi vil fyre afsted med det samme. Om en time, der har vi vores helt vanvittigt populære rimquiz endnu en gang. Og det er et sprit nyt afsnit, og det er A-holdet, der stiller op i aften. Det er to tidligere finalister, som jeg skal battle en gang til. Og jeg kan ikke sige andet end, at det bliver rigtig godt. Det gør det virkelig. Vi skal også have besøg af en mikrobiolog. Han skal tale om bakterier. Det er også springfarligt stof, faktisk. Måske et lille opgør med Darwin. Og der er nyt fra Nordfyns Universitet. Der er breaking nyt fra Nordfyns Universitet i aften. Og så får jeg også besøg af min kollega Per Lysholt. Han sidder faktisk allerede i studiet, men han er ikke tændt. Altså hans mikrofon er ikke tændt endnu, men han kommer til at fortælle lidt om konkurrenceloven blandt andet, som han har kigget lidt på i dag. Men vi starter lige med et indslag, vi kan kalde naturligt unaturligt, fordi der er jo kommet den her kæmpe rapport, Sexus, der handler om danskernes sexliv. Den har været meget omtalt i stort set alle medier og programmer i løbet af dagen. Kort fortalt, så er det en dataindsamling, hvor man har spurgt 62.000 danskere om deres sexvaner og holdninger til sex og forskellige ting. Kæmpestort projekt. Og det, som er måske mest overraskende, det er også en historie, som er på forsiden af Information i dag, det er, at hver femte dansker, ja faktisk 21% af danskerne, finder det ikke moralsk acceptabelt, at mænd har sex med hinanden. Altså to mænd, der har sex med hinanden, det er ikke moralsk acceptabelt, mener hver femte dansker. Og det er jo argumenter om, ja, moral. Der er nogen, der mener, at det er en form for afvigelse. Og ja, nogen mener jo, at det er unaturligt. Anders Kofod, er du med? Jeg er med, ja. Hej Anders, velkommen til programmet. Tak for byder. Du er forfatter, foredragsholder, og så er du selvfølgelig biolog, og du har skrevet flere bøger, blandt andet den, der hedder 100 myter om dyr. Og hvis vi skal tale om noget, der er naturligt, så er det jo naturen er jo ret naturlig, og i naturen er der dyr, og de er også rigtig naturlige, går jeg ud fra, Anders. Og i forbindelse med det her med homoseksualitet, hvis vi kigger ud i dyreverdenen, er det unaturligt? Nej, det er det på ingen måde. Det er lige før, jeg bliver sådan helt træt, at jeg skulle snakke om det her i 2019. For det har vi sådan set vidst meget længe, at det er fuldstændig naturligt. Et, vil jeg jo så sige, det er jo naturligt i og med, at det er noget, der sker for os mennesker. Vi er et dyr, ligesom alle de andre. Hvad vi gør, er naturligt. Men vi er altså heller ikke alene om det her. Der er måske så mange som 450 andre dyrearter, der også kaster sig ud i homoseksuelle paringer eller homoseksuelle adfærd derude. Så det er endnu meget, meget naturligt, hvis vi skal bruge demokrati som en parameter for, hvad der er naturligt. Der er rigtig mange steder, hvor det sker, og for rigtig mange forskellige slags dyr. Og vi snakker altså om alt fra vores nærmeste slægtninge, menneskeaberne, til hen omkring blæksprutter. Så det er endda noget, der favner virkelig bredt i biologien. Sagde du 450? Ja, alt efter, hvordan man kigger på, og hvordan man beskriver, hvad homoseksuelle adfærd er. 450, og tallet er stigende, fordi det er strengt, at hver eneste art, man kigger på, der har en eller anden form for social adfærd, så dukker det op hos den. Det er meget almindeligt. Så 450 dyrearter, siger du, der har man observeret en eller anden form for homoseksualitet. Det er ikke noget med, at man bare lige engang har set en and, som du ved, har forvildet sig ind til en anden andrik og måske taget fejl, fordi det er mørkt eller noget. Altså det er, bare for at slå det fast, det er noget, man observerer igen og igen og igen. Igen og igen og igen, og hvis man har lyst meget på ender til at jagtage det hos andre end os selv, så er det ned til det nærmeste gadekær. Der er så meget som op til hver fjerde gråandepar. Det er to hanner, der danner par, og nogle af dem danner altså par nærmest for livet sammen. Så det er heller ikke bare sådan en tilfældig engangsforteelse. Det er et par, man simpelthen har dannet, som går på i år og i år, og uanset fristelsen af andre køn, så bliver man i sit par. Ved man noget om, hvorvidt, at der er sådan... Altså, det er måske et åndssvagt spørgsmål, men ved man noget om så, at andre ender, altså heteroseksuelle ender, eller heteroseksuelle andre dyr, synes det er moralsk uacceptabelt, at der er nogle af enderne, der er homoseksuelle? Jeg tror godt, jeg tør skrive under på, om det er meget svært at teste, at vi er den eneste dyreart, der bruger begrebet moral. Hvis jeg skal gå lidt videre til lidt personligt sige, vi misbruger ordet moral, så det er helt forfærdeligt. Jeg tror ikke, der er nogen af de andre dyr, der kaster sig ud i det. De kan godt reagere på andre dyrs adfærd og synes, at anden form for adfærd er forkert, men moral, det har vi nok for os selv. Ja, du siger det her med, at du bliver helt træt af, at du skal til at tale om det. Altså, hvorfor tror du, at det er et budskab, der er svært at komme igennem med? Jamen altså, vi står lidt på skuldrene af alt for mange års religion i virkeligheden, hvor vi har fået at vide, at Gud ikke vil have det. Og hvis man tror på Gud, så er den jo svært at håndtere lige præcis den sætning. Men det er jo noget, mit felt har vidst uendelig længe, men som mit felt, altså biologien, forskningen jo også har prøvet at holde hemmeligt, da nogle af de første forskere kom til Antarktis og så, hvad pingvinerne kastede sig ud i af ting og sager, så var de videnskabsmænd nok til at skrive en rapport om det. Men de hemmelighedsstemplede den med et stort X, så ingen andre kunne læse den, og de skrev den rent faktisk på oldgræsk for at sikre sig, at ingen andre vidste, hvad pingviner kastede sig ud i, fordi at de fandt det så moralsk forkert, at der fandtes blandt andet homoseksuelle pingviner. Jamen altså, hvad skal vi gøre, Anders? Ja, altså, vi må bare blive ved igen og igen og sige, det er fuldstændig naturligt, og så længe det, man gør, ikke går ud over nogen, så skal man bare gøre, hvad man har lyst til. Men vi kan i hvert fald ikke bruge, om det er biologisk unaturligt eller ej, som en parameter for, hvad der er moralsk rigtigt og forkert. Det er noget værdigt. Og vi kan sige, der er så mange andre dyr, der gør det, så den er helt sikkert, stensikkert, med linjer under, helt, helt naturlig. Anders Kofod, tusind tak for den her afklaring. Kan du have en god eftermiddag? Ja, lige måde. Og det var altså biolog Anders Kofod, han er blandt andet forfatter til bogen 100 myter om dyr, og han siger, at man har altså observeret homoseksualitet hos 450 dyrearter. 450 dyrearter, og det er et tal, der er støt stigende, fordi han siger, at hver gang, at man studerer ny dyreart, så finder man faktisk ud af, at de også engang imellem springer ud i homoseksualitet. Du lytter til Radio 24/7. Og nu kan jeg med stor glæde sige god aften og velkommen til Per Lysholt, min gode kollega her på programmet. Velkommen. Jo, tak. Jamen, Per, jeg vil egentlig bare høre, hvad du har gået og lavet i dag. Ja. Altså, i arbejdsøje med. Ja, i arbejdsøje med. Jamen, jeg har været på arbejde i dag, det har du jo kunne registrere. En arbejdsom dag, vil jeg sige, jeg har lavet noget. Fordi hvis man hørte AK-47 i torsdags, kunne man høre, at jeg havde fået den her kulturjournalistiske depression. Fordi der bliver lavet så meget dårlig kulturjournalistik. Og fordi Radio Loud, der har vundet det her DAB-udbud, vil lave journalistik sammen med deres partnere, som er Vega og Roskilde Festival og Mongo Park og Nationalmuseet og flere andre store kulturinstitutioner. Og det, de ligesom vil lave, det er for eksempel for Roskilde Festival 10 afsnit, der hedder På plakaten, hvor bookerne fortæller om de navne, der er blevet booket. Og altså på Vega, der er det også en time om ugen, hvor man taler om den musik, der kommer på Vega, og hvad bookerne på Vega lytter til for tiden. Det er sådan nogle ting, der står i ansøgningen. Og direktøren for Loud, Anne Lykke Davidsen, har udtalt, at man hos partneren Mongo Park vil hele vejen rundt om en teaterforestilling. Så det lyder heller ikke, som om der ligesom skal være noget kritik der. Det lyder jo altså meget kedeligt hele vejen rundt om et teaterstykke. Nå, jeg tænkte så i dag, der må der være et eller andet, nu er jeg jo ikke jurist, men der må der være en eller anden lov, der forhindrer, at et statsstøttet medie, der får, jeg tror, de har søgt om 250 millioner, lavet over 4 år, at de laver redaktionel reklame for store kulturinstitutioner, der jo ikke rigtig har brug. Altså, de får bare endnu flere gæster nu, fordi man kan sige, der sidder jo Smukfest, der er Open by Night i, eller hvad fanden det hedder, i Varde, og der er alle mulige sådan små festivaler og spillesteder. Og, altså du tænker andre festivaler, du gerne have samme mulighed som, ja, Roskilde Festival får på Loud? Lige præcis, man har taget Vega og Roskilde, det er de største. Og så får de statsstøttet redaktionel reklame, hvor bookerne sidder og snakker om, hvad det er, vi har booket. Så de får endnu mere omtale, ikke? Det tænker jeg, det kan da umuligt være rigtigt, at det er statens opgave at gå ind og støtte kulturinstitutioner til at få mere omtale frem for andre. Fordi man må jo huske, at der er jo andre her, der måske kæmper lidt med det. Det kan være, at Tinderbox har lidt dårlig billetsal. De gad da godt have sådan en podcast til de unge, som Loud jo gerne vil ramme. Ikke? Og så var jeg inde og læse lidt om konkurrenceforvidende støtte. Og der står her, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan udstede påbud om, at støtte, der er ydet ved hjælp af offentlige midler til fordel for bestemte former for erhvervsvirksomhed, skal bringes til ophør eller tilbagebetales. Der tænker jeg, nå, jamen, så går den vel ikke. Men nu er jeg som sagt ikke jurist. Jeg ringer så til nogle jurister. For ligesom at høre, kunne jeg måske lave en historie her på det her med Loud og deres mærkelige samarbejde med kulturpartner, hvor de vil lave ukritisk journalistik. Jeg ringer så til Karina Risvig Hamer, der er lektor ved Juridisk Institut på STU, og Christian Bergqvist på Københavns Universitet. Så når man googler eksperter i konkurrence, så kommer de her to op i mange artikler. Begge henviser til en anden. De siger, at det er ikke lige dem. De henviser begge to til, er du klar? Ja. Caroline Heide Jørgensen. Ja. Og hvorfor er hun interessant? Hun er interessant, fordi hun er formand i det radio-tv-nævn, som jo lige har afgjort, at det er Radio Loud, der vinder. Så vi har altså her en dame, der har to hatte på, ved at hun er, altså, åbenbart den eneste ekspert i konkurrenceloven i forhold til offentlig støtte. Og samtidig så er hun jo også hende, der har ført kniven i forhold til, at 4-7 er tabt, og Loud har vundet. Men undskyld mig, Per. Ja. Er det ikke lige præcis et argument for, at det ikke kan være ulovligt? Altså, at hvis hun sidder som formand for Radio TV-nævnet, så må det jo betyde, at hun har styr på det. Kommer jo helt an på, hvad for en hat hun tænker, hun er på der. Altså, har hun taget al sin ekspertise med ind der? Eller skal vi gå med på nogle konspirationsteorier om, at der har været et politisk pres? Jeg kender nogen, der arbejder med udbud i nogle andre styrelser, der siger, at der er politisk pres i det her. Så det vælger jeg at gå med på. Nej. Så jeg, nu har jeg sølvpapir sat den på. Fordi hvis man skulle vurdere noget ud fra altså programindholdet på Loud i det her udbud, blev vurderet til rigtig godt. Det her med, at de vil lave redaktionel reklame for deres partner, det tæller ikke ned. Det vil jeg jo tænke, at når man er et public service medie, det burde jo altså give kæmpe minuspoint, at man vil lave. Det er jo alt det, der er galt med journalistik, at store private aktører får lov til at få reklame. Ja. Altså, det kan jo ikke være rigtigt. Altså, man kan jo lave, og det ved jeg også, du har gjort, man kunne kalde det burger-testen. Mm. Jamen, det kommer jeg til. Okay, jeg skal ikke ødelægge din plan. Jeg skriver så til Caroline. Fordi det der, altså, grunden til, at jeg skrev i dag på Twitter, at det her det er fuldstændig sindssygt, det er jo, fordi hun ikke vil stille op til interview. Altså, det er jo fuldstændig Kafkas fortælling om, altså, hvor jeg bliver kørt rundt, og så ender jeg med, og nu finder jeg endelig en ekspert, og så er det kraftedet med hende, der har valgt at Loud. Jeg må lige sige det, inden du læser op. Det er, fordi hun har sagt, at hun er princip ikke stiller op i rollen som formand for TV-radionævnet, stiller hun ikke op og fortæller om den beslutning, de har truffet. Du vil så gerne finde ud af, at strider det mod konkurrenceloven, du vil gerne snakke med den førende ekspert, men det er den samme person, den samme person. Kan hun ikke forholde sig til det. Altså, hun kan jo ikke som ekspert forholde sig til, hvorvidt radio-tv-nævnet har brudt. Og hun vil ikke stille op. Det er et lille land. Nå. Ja, så der, man kan tale om, udbuds Caroline og privat Caroline. Ja. Og jeg ved ikke, hvad for en jeg skal have fat i, men hun stiller ikke op. Udbuds Caroline stiller i hvert fald ikke op. Det kunne være privat ekspert Caroline. Lad os kalde en ekspert Caroline. Ekspert Caroline vil stille op. Jeg skriver, kære Caroline, jeg er klar over, at du kun gør dig i mailsvar for tiden, men jeg prøver alligevel. Jeg vil gerne lave et interview med dig i radioen, for alle dine kolleger henviser til dig som ekspert. Og det er jo en speciel situation, da du også er formand i Radio TV-nævnet. Men jeg vil gerne interviewe dig om, hvordan det kan være, at det ikke er konkurrenceforvridende, at Roskilde Festival, Vega, Mongo Park osv. nu får statsledet PR i radioen. I Louds ansøgning lægger det sig ikke op til, at der skal være kritisk blik på kulturinstitutionerne, der er med i ansøgningen. Det udelukkende omtaler dermed redaktionel reklame for kulturinstitutionerne. Der står så en masse spillesteder, festivaler og teater tilbage, som ikke får denne statsstøttede PR-journalistik. Jeg vil gerne have dig med i radioen til at forklare, hvorfor det er i orden. Jeg har svært ved at forestille mig, at den ville gå, hvis McDonald's fik en time hver uge i Radio Loud, hvor deres nye burgere blev diskuteret og indevendt og anbefalet. Hvordan har kulturen fået en særstilling her? Så svarer hun simpelthen. Og jeg ved ikke, hvad for en rolle, om det er ekspert Caroline, eller om det er udbuds Caroline, der svarer her. Men hun svarer i hvert fald. Tak for din mail. Det er rigtigt forstået. Jeg beklager. Vi har ikke vurderet, at der er et problem. Sekretariatet har svaret således til en anden spørger med henvisning til evalueringsrapporten side 2, hvor der står. Kulturradio Danmark har indgået partnerskaber med Nationalmuseet, Roskilde Festival, Enigma, Museum for Post, Tele og Kommission, Vega og Ungdomsrådet, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Mungo Park og Lex.dk, men disse indgår ikke i ejerkrisen. Nævnet vurderer ikke, at denne konstruktion er i strid med vilkårene i udbudsmateriale. Det kan jeg henholde mig til, med Nielsen Karoline Heide mm-hmm. Jørgensen. Du ved, hvad man skriver med en jurist her, ikke? Ja. Det kan jeg henholde mig til. Så fordi, at de her mange kulturinstitutioner, som Radio Loud har med i deres ansøgning, ikke er en del af ejerkredsen, men altså, så er det fint nok at lave redaktionel reklame for partnerne. Så man skal skelne mellem partner og ejer. Mm. Ja, så svarer jeg så. Men hvorfor forholder jeg slet ikke til, at Radio Loud vil lave reklamejournalistik for deres egne samarbejdspartnere? Hvordan kan det ikke tælle med? Og så skriver hun, kære Per Lysold Hansen, jeg beklager, men jeg har ikke yderligere tilføj. Og så skriver jeg så, hvorfor har du ikke det? For den frie og uafhængige kulturjournalistik er det her simpelthen en vanvittig beslutning, som du i mindste kan stå på mål for. Ja, og det svarer hun. Jamen svarer så, at nu kommer der den her spørgerunde, men hun vil ikke stille op i radio. Ja. Så det er det, du har lavet i dag? Det er det, jeg har lavet i dag. Vi kommer det ikke nærmere, men... Men jeg synes jo, det er en speciel situation, at altså, alle eksperter henviser til hende her, som selv har taget beslutning om, at Loud skal. Og så er der et eller andet juridisk med, så fordi de ikke er ejere, men bare partner, så må de bare lave alt den rosende omtale af store kulturinstitutioner, som de gerne vil. Altså det er staten, der går ind og giver reklame. Ja. Men Per, du stiller et spørgsmål, hun ikke helt svarer på, så vidt du siger, du sammenligner netop det, jeg før kaldte burgertest. Ja. Du siger, kunne man forestille sig et lille samarbejde, hvor der er nogle partner, der kunne hedde McDonald's, og de laver et ugentligt program, hvor at en eller anden produktchef på McDonald's sidder og fortæller om, hvilke burger de har tænkt sig at lancere, og hvordan de smager. Ja. Men det svarer hun ikke på. Nej. Men det kunne man selvfølgelig ikke. Nej. Altså, det er jo der, hvor jeg tror, at alle lytter også kan se, hvor mærkeligt det er. Kultur har jo sådan en helt særlig rolle, hvor det er fint, det kan vi godt have sådan lidt ukritisk. Og sådan. Men alle kan jo se, hvis det er sådan en stor multinational virksomhed, der ikke betaler skat i Danmark, der skal have reklame, at det er sådan galt. Men hvis det er kulturvirksomheder, så er det som om folk ikke rigtig sådan, altså, råber vagt i gevær. Hun svarer ikke på det. Mm. Man kunne også sidde derude og sige, jamen prøv at høre, I to... I sidder der og klager og brokker, men I er jo en del af People Group. Mm. Og People Group har jo et forlag, der hedder People Press. Ja. Det kunne også godt være, at der kunne sidde nogen på Gyldent eller andre steder og sige, jamen det er da også fantastisk, de kan have en hel radiokanal, hvor de har et kulturprogram. Og der må også være en fordel der. Ja, og det kan jeg jo sådan, jeg kan ikke rigtig bekræfte, jeg kan huske, at jeg startede på Kulturjournalist på Morgenprogrammet, hvor jeg var et enkelt år, så blev jeg flere gange, der kom en pressedame fra People's Press og prøvede at prakke mig noget på. Så de havde selvfølgelig, der var selvfølgelig kortere hen til, altså i stedet for at ringe til mig, kunne de gå direkte hen til mig. Jeg kan huske, noget af det første, der skete, var, at Christian Leth havde udgivet en bog, og kommer ind i et mødelokale og sætter sig ned foran mig, og knapper skjorten op, og jeg lige startede. Og jeg føler mig nærmest presset til at få det i radioen, men jeg vil sige, jeg har ikke lavet ret meget med People's Press. Og forskellen er jo også, at altså, man kunne sammenligne det, hvis nu People's Press havde en time om ugen i radioen, hvor man omtalte alle deres flotte lanceringer. Og det, der er jo sket rigtig meget på Radio 4-7, der er jo rigtig mange People's Press-bøger, der har fået ørerne i maskinen, og blevet kritiseret sønder sammen. Der er jo, altså, på den måde kan man ikke rigtig... tale om den samme redaktionelle reklame, som der ligger op til her. Per Lysvold, tak for indsatsen. Det er også lidt. Kan du have en rigtig god aften? Ja, tak. Yes. Det var noget gammelt noget, det her Grand Lee Buffalo med det fremragende nummer Fuzzy. Og så er der godt, at der er nogen, der tænker, skal vi ikke snart have noget om bakterier her i kulturprogrammet AK247? Jo, det skal vi faktisk. Derfor så kan jeg med glæde sige velkommen til Søren Johannes Sørensen. Velkommen til programmet. Ja, tak skal du have. Du er mikrobiolog og professor på Biologisk Institut på Københavns Universitet. Det er rigtigt. Og vi skal snakke lidt om bakterier, men vi skal også snakke lidt om Darwin, og vi skal snakke lidt om at samarbejde og vise hensyn. Fordi I har lavet et forskningsprojekt, og nu skal man holde fast ud, og tænke, hvorfor skal vi nu høre om bakterier? Men der er nogle ting her, som faktisk er ret banebrydende, som jeg glæder mig til at tale med dig om. Fordi ja, først da vi læste historien, så blev den slået op med, at du har lavet noget forskning, der udfordrede Darwins teori om survival of the fittest, altså det her med, at den bedst egnede overlever. Men den er måske for skarp skåret op på den måde, eller hvad? Ja, altså, det vil jeg sige, den er. Altså, det kommer an på, set indenfra, så vil vi nok sige, at det udfordrer Darwin, og dermed kom noget af den første omtale ud på den måde. Mm. Men så fik jeg henvendelser fra folk, som er kreationister og tror, at Gud har skabt det hele, og takkede mig for, at jeg endelig havde gjort op med Darwin. Og så kunne jeg se, at det blev helt misforstået. Ja. Det vi gerne ville sige, fordi at vi er helt overbeviste om, at evolutionen virker. Ja. Så det vores studie har vist, det er, at der måske er nogle, at det er mere kompliceret, hvad det er for nogle mekanismer, som evolutionen rent faktisk virker på. Og det skal vi tale mere om, men jeg synes, du skal starte med at fortælle lidt om, hvad det egentlig er for nogle forsøg, I har lavet. Ja, altså vi har kigget på bakterier, som jo er verdens mest simple livsform. Og man tænker, at de vil være meget simple i os, deres livsytringer. Og man har derfor altid tænkt bakterier, som bare, vi studerer dem som kulturer, der vokser lynende hurtigt. De kan dele sig hver 20. minut, og vokser, så længe der er næring nok. Men det, vi har kigget på, det er, at hvis man blander forskellige bakteriearter, så havde den gængse, og det er der, man kan sige, vi udfordrer i hvert fald den klassiske måde at tænke på evolution på. Der havde man tænkt, at den, der vokser hurtigst, den, der vokser bedst, vil udkonkurrere de andre. Men det, vi så gentagne gange ske, det var rent faktisk, at hvis vi blandede 3 eller 4 eller 5 forskellige bakterier, så var de rent faktisk i stand til i samarbejde at udnytte ressourcerne langt bedre, end de havde været enkeltvis. Og så prøv lige at fortælle mig lidt sådan helt konkret, hvordan har I sat dem sammen, de her bakterier, og hvad var det sådan, I observerede? Ja, så det vi gjorde, det var at arbejde med nogle helt simple medier, fordi at det er sådan set ikke så underligt, at der er nogle bakterier, der kan noget, og nogle andre, der kan noget andet. Men vi havde isoleret en række bakterier, som på mange måder ligner hinanden. De kunne alle sammen vokse på et meget simpelt medie, som vi har i laboratoriet. Og det vi så gjorde, det var bare, at vi blandede dem i reagensglas, i modelsystemer i laboratoriet, i forskellige kombinationer. Og det vi så havde forventet, det var, at den, der var bedst til at sætte sig. Det vi kigger på, det er, om bakterierne er gode til at sætte sig på overflader. Fordi det er sådan en rigtig vigtig ting for bakterier i deres naturlige miljø, at de kan etablere sig på en overflade. Så vi så, hvor gode de var til det. Og når vi så blandede nogen, der var gode, med nogen, der var dårlige, så tænkte vi, at dem, der var gode til at sætte sig på overfladen, de ville gøre det hele. Men det viste sig, at de rent faktisk gav plads til dem, der var dårligere til det. Og så blev de alle sammen tilsammen bedre, end selv de bedste havde været, når de var helt alene. Jamen, det var helt vanvittigt. Altså, fordi vi jeg vil i hvert fald sige personligt, efter rigtig mange års forskning inden for det område, jeg var dybt forbavset over det. De første resultater, vi så, blev vi nødt til at gøre om. Vi tænkte, der er et eller andet galt her. Der er et eller andet måske i den måde, vi tester på, så vil det altid blive sådan. Så vi blev nødt til at gå ud og prøve at lede efter nogle bakterier, som vi vidste absolut ikke kunne sammen. Og så se, kan vi rent faktisk få et negativt resultat, eller er der et eller andet galt med vores undersøgelse? Og der kunne vi så godt se, at de kunne ikke sammen. Og de kunne ikke, så det er ikke sådan en universel bakterieting, at alle bakterier, når de bliver sat på et majsblad, mener det er, som I har brugt som medie, som du kalder det. Så det er ikke alle bakterier, der vil vælge at samarbejde. Der er nogen, der vil bekrige hinanden. Og, præcis, og så vi har så undersøgt det her nøjere, og det vi kunne se, det er, at bakterier, som lever sammen i et naturligt miljø, de samarbejder i højere grad sammen med nogen, de har levet sammen med. Så hvis vi tog bakterier fra 4 forskellige miljøer og bragte dem sammen, så ville de også kunne samarbejde, men i mindre grad, end hvis vi tog 4 godt nok forskellige arter, men som alle sammen var isoleret fra det samme sted. Men altså det der jeg virkelig ikke kan få ind i hovedet, det er det her med, at altså lad os sige, du har 3 forskellige bakteriekulturer på et blad. Ja. Den ene bakteriekultur er rigtig god. Mm. Og den dominerer det hele. Så er der en, lad os sige, nogle røde bakterier, som ikke rigtig kan finde fodfæste på det her blad. Hvad er det så, de gode, lad os kalde det, de grønne bakterier, så gør? Ja, altså det vi kan se, det er rent faktisk, at de her bakterier, vi har, de kan rent faktisk lave alle de byggesten, de har brug for. Det er på den måde, vi har udvalgt dem, fordi vi har dyrket dem alene i første omgang. Så de skulle kunne lave for eksempel alle aminosyre og sådan noget som alle vitaminer, dem skal de kunne lave selv. Men vi ser så, når vi sætter dem sammen, så holder de op med at lave alting hver især. Så er der nogen, der holder op med at for eksempel lave en aminosyre, som de så får fra naboen. Til gengæld så laver de mere af en anden, som naboen så holder op med. Og det vil sige, at de laver arbejdsdeling. Og der ved vi jo udmærket godt fra for eksempel Ford-fabrikkerne, som var de første, der gjorde det med samlebåndsdeling, at hvis vi laver en arbejdsdeling, så kan det samme producere meget mere, end hvis alle skal lave alting. Og der kan vi altså se, det har bakterien fundet ud af for flere milliarder år siden. Så selvom de kan lave alting, så når de kommer sammen, så holder de op med at gøre det, og på den måde, så i stedet for at skulle lave 20 forskellige aminosyre, så laver de måske 5, men laver 4 gange så meget af dem, og så laver de 4 andre omkring dem, de andre. Og det er meget mere effektivt. Nu ved jeg godt, I jo bare har observeret dem, men hvordan i alverden kan de finde ud af det? Jamen altså, bakterier er rent faktisk meget mere sociale, end man skulle tro. De har kommunikations med hinanden, så de kan rent faktisk sende helt specifikke signaler til hinanden. Vi ved ikke specifikt i de her tilfælde, hvordan de rent faktisk gør det. Men vi ved fra andre studier, nogle af de redskaber, de har, så vi ved godt, at bakterier, de kan kommunikere med hinanden og ændre deres aktiviteter alt efter, hvad for nogle signaler, de modtager fra de bakterier, der er omkring dem. Så for at vende tilbage til Darwin og evolutionsteorien, altså det her med survival of the fittest, hvor man har fået, du må korrekt mig, hvis jeg tager fejl, men hvor man har fået en opfattelse af, at dyrearterne egentlig bekæmper hinanden. Ja, altså igen... Man har vel først set dyrearter indgå i en symbiose? Ja, præcis. Altså, bien og blomsten, vi kender, er jo det klassiske eksempel, hvor de begge to er afhængige af hinanden. Og det er på ingen måde i modstrid med Darwins teorier. Og det er de ikke, fordi at de konkurrerer ikke om den samme ressource. Nej. Så blomsten får næring fra jorden, og bien har et helt andet liv. Så det, at de samarbejder, der er ikke nogen potentiel konflikt i det. Og det er der også mange bakterier, der gør. Det har man sådan set vidst i mange år. Det, der er interessant, det er, at vi finder nogle bakterier, som alle sammen ligner hinanden. Så de er alle sammen i det her tilfælde bier eller blomster. Og der er det, man vil tænke, at der er en konkurrence mellem nogen, der ligner hinanden meget. Mm. Og den, der er bedst til at udnytte den niche, som vi kalder det i biologien, de ressourcer, som de kan, vil være den, der vinder. Ja, så som modsat også, der er nogen, der sikkert har set et billede af en fugl, der kravler i munden på en krokodil. Mm. Men det er jo fordi, de er jo ikke ude efter det samme. Nej. Men det er de her bakterier. De er ude efter det samme. Og der vil man så sige, så det vi ser, som er, at de så producerer sådan nogle stoffer, som rent faktisk er til fælles gode for dem alle sammen. Der siger man, det er en usikker strategi. Vi kender det fra økonomisk teori også, at vi kalder det the tragedy of the common, at hvis der er en fælles ressource, så er det i fællesskabets interesse, at alle ikke overudnytter den, men bruger den. Fiskekvoter er et godt eksempel. Mm. At vi har en fiskebestand, og hvis alle fisker rimeligt, men ikke for meget, så kan vi udnytte den mest muligt. Men i den enkelte fiskers interesse, er det bare at fange så meget som muligt. Ja. Så kan de få mest muligt ud af det, men hvis alle gør det, så kollapser det jo. Og det er derfor, man siger, vi kan jo så lave regler, vi kan lave love, vi kan have politi derude og holde øje med det, det gør fiskerne ikke. Men hvad med bakterierne? Man kunne forestille sig, at der ville komme en bakterie, der udnytter og tager aminosyre fra alle de andre, men gider ikke producere noget. Mm. Den vil jo ikke bruge så meget energi til at lave noget og hjælpe de andre, men den vil få lige så meget hjælp. Og hvis de er alle sammen begyndt med det, så vil systemet jo kollapse. Og så der er det, vi bliver nødt til at spørge os selv, hvorfor kollapser systemet ikke? Hvorfor opstår der ikke sådan nogle snydere, som vil underbygge? Og det er så det, vi er rigtig interesseret i. Det er der, vi skal prøve. Vi kan se noget af billedet om, hvorfor det er, men vi kender ikke hele svaret. Og det er klart, at når vi finder ud af, hvordan bakterierne for 2 milliarder år siden har løst de problemer, som vores samfund rent faktisk står overfor, så kan det være, at vi kan se nogle smarte løsninger der, som vi ikke selv har tænkt på. Men jeg forstår det godt, hvis man er religiøst anlagt og tænker, haha, der er noget her. Der er noget større på spil, end, end bare sådan en simpel evolutions... du ved, den survival of the fittest. Ja, ja. Men det behøver ikke. Altså, så der er allerede teorier, der kan... som ifølge evolutionstænkning kan forklare nogle af de her ting. Så for eksempel vil det være sådan, som bakterier typisk sidder, så sidder de, så organiserer de sig. Det er også noget af det, vi har set i vores sidste forskning, at de sidder ikke tilfældigt. Mm. Så de sætter sig tæt på nogle af dem, de samarbejder mest med. Og det vil sige, at det er ikke tilfældigt, hvem, det er ikke en tilfældig snyder, der får gavn af det, de laver. Den får det måske også, men den får de mindre end den, der det var tænkt til, så at sige. Nu siger jeg tænkt, og det mener jeg selvfølgelig ikke, fordi at de tænker jo ikke, men som selektionen selekterer for, at helst skulle have det. Mm. Og så i og med, at de kan sætte sig på en bestemt måde, så kan de holde snyderne på afstand, og det vil så sige, at evolutionen vil rent faktisk selektere for dem, der producerer noget, fordi de vil kunne producere mest, hvis de sidder sammen med de rigtige. Men Søren Johannes Sørensen, nu kommer det jo helt store spørgsmål, jo ikke? Den her viden, I nu har fået omkring bakterier og deres samarbejdsvillighed og faktisk villighed til at give køb på nogle egenskaber, den viden, hvad kan man bruge den til? Jamen altså, jeg synes, og det er jo en af de ting, jeg synes er rigtig fascinerende, at vi rent faktisk kan blive klogere på os selv ved at studere det mest primitive livsform, der er, at det vi ser, det er den måde, som bakteriesamfund har blevet så succesfuld, det er rent faktisk ved at samarbejde, og ved at det de typisk gør, det er, at de får egenskaber frem hos de andre, som de ikke havde, hvis de var alene, fordi de kommunikerer med nogle specifikke signaler, så nabobakterien laver kun nogle bestemte stoffer, hvis den har en bestemt nabo. Mm. Hvis den er alene, så gør den ikke. Mm. Og det er et af de billeder, som jeg synes, jeg kan bruge også i den måde, vi tænker i min forskningsgruppe på, hvordan vi skal organisere os. Fordi at der har vi jo altid tænkt på, at det er vigtigt, at vi har forskellige ekspertiser, fordi så komplementerer vi hinanden. Det er sådan en banal form for samarbejdstænkning, at det fungerer rigtig godt, og der er meget i forskning, hvor man tænker på, at vi skal have interdisciplinære samarbejder, fordi at så tænker... Men der, hvor jeg ser, at bakterien tager det til, sådan set til et nyt niveau, det er, at de inducerer, de ændrer hen, i samarbejdet, ændrer samarbejdspartneren. Og når jeg tænker på os i min gruppe, så tænker jeg, det er også det, vi gør, hvis vi ellers fungerer godt. Fordi så inspirerer vi hinanden, sådan så vi får idéer, vi ikke havde fået selv. Så vi rent faktisk bliver en bedre, en anden, end vi havde været, hvis vi ikke havde haft en dialog med de her folk. Og så er det ikke lige pludselig, at vi komplementerer hinanden ved at have forskellige ekspertiser, men vi komplementerer hinanden på et nyt og mere avanceret niveau, hvor vi hver er en bedre udgave af os selv. Jamen Søren, tænkte jeg, at der kunne komme det ud af at sidde og kigge på bakterier på et majsblad? Det er det. Det er en forunderlig verden. Du skal i hvert fald tusind tak, for du kom og fortalte om den her forskning, du altså Søren Johannes Sørensen fra Biologisk Institut på Københavns Universitet, og Søren er mikrobiolog og altså professor. Tak for besøget. Velbekomme. Hvad der er sket, er hun her igen. Men som Houdini prøver jeg at finde vejen ud af. Men før inden jeg ved af hvad der er sket, er hun her igen. Og alt det jeg ville have sagt faktisk ikke lykkes mig at blive træt af den her sang, selvom den er også gammel. Peter Smith, alt jeg ville have sagt. Er der en særlig grund til, at så mange unge danske forfattere får gode anmeldelser i dagbladet Politikken? Ja, nogen vil mene, at det er fordi, de er dygtige. Men nu kan vi afsløre her i nyt fra Nordfyns Universitet, at der ligger faktisk en helt anden og meget mere sparet forklaring bag de mange hjerter, som Politikken uddeler til forfatterne. Lys Bjerholt, velkommen til programmet. Jo, tak. Du er professor i moderne dansk litteratur, og du har jo egentlig arbejdet på noget forskning, som du ikke har kunne komme ud med tidligere, men i kraft med, at 24/7 lukker ned, og samarbejdet med Nordfyns holder op, og Nordfyns faktisk også lidt har givet op på den konto, regner ikke med, at de får så mange muligheder for at komme ud i medierne fremover, så har du valgt at sige, det, nu kan det hele også være lige meget, og du åbner simpelthen de arkivskab, der er derinde med classified forskning på Nordfyns. Og et af de forskningsprojekter, vi har været meget spændte på at få fingrene i, det er det, du har haft arbejdet på i mange år omkring en helt bestemt anmelder på Politikken og det forhold, som vedkommende har til unge danske forfattere. Hvad kan du fortælle os? Det her, det er egentlig ikke som sådan noget, vi normalt vil gå ud med. Ja. Fordi det her, det er, som du siger, classified, det er hemmeligholdt. Der er mange politiske kræfter på Københavns Universitet, der gerne vil have hemmeligholdt det her. Og det er måske heller ikke helt veldokumenteret. Men i hvert fald, det er noget, jeg har arbejdet på mange år, men som sagt, jeg ikke kan dokumentere 100%. Okay. Så det forbehold skal vi have med. Men der har jo været en tendens til i mange år, at unge kvindelige danske forfattere får utrolig mange hjerter af den anmelder, der hedder Lillian Munk Røsing. Lillian Munk Røsing. Hvis man lige stopper ved det navn, hvad er det første, man tænker på? Jo, det lyder da som noget, man har fundet på. Lillian Munk Røsing. Det lyder både sådan lidt folkeligt og lidt elitært, og det er jo ikke andre, der hedder det. Altså, det lyder som et find-på-navn. Mm-hmm. Og det er også det, min forskning tyder på, at det er. What? Lillian Munk Røsing findes ikke. Nu skal vi lige tage det stille og roligt her. Altså, Lillian Munk Røsing, som jo flere gange har været gæst i Radio 24/7. Jeg har set hende med mine egne øjne. Hun er fundet på. Ja, det der er, det er, du har aldrig set et foto, hvor Josefine Klogart og alle de her andre forfattere, Olga Ravn, Cecilie Lind, Sofie Diemer, Lea Marie Løbentin, Adda Djørup, Helle Helle, Christina Hesselholt, hvor de er altså på samme billede, hvor Lillian Munk Røsing altså også er på billedet. Der er altid en, der mangler. Der er et væld af billeder. Prøv at gå ind og søg på gruppefoto, og så alle de her navne her. Der er flere billeder. Men der er altid en, der mangler. Lilian Munk-Røsing er nogle gange med på billedet. Mm-hmm. Men der er altid en, der mangler. Og det er fordi, at de her unge danske kvindelige forfatterinder, de skiftes til at spille den her rolle, som den lidt modne dame. Det er en karakter, de har bygget op for at skabe sig. De har alle sammen skabt sig et kæmpe navn ved at få 5 og 6 hjerter i politikken. Og det smarte ved det her er, at Lilian Munk-Røsing-karakteren også nogle gange giver 4 stjerner, men det er sådan noget 4, 5 og 6, og det står tit i kontrast til alle andre anmeldere, der slet ikke er lige så meget på ringen. Og i udlandet må man undre sig over, at det er helt vildt så mange 6-stjernede anmeldelser, der kan slynge sig sted til de her unge kvinder. Jeg har faktisk talt med en dansk lektor op i Finland på et tidspunkt, der har undret sig rigtig meget over det her. Hvordan kan det være? Altså, det tyder på, at Danmark er... Det, hvem er det? Jamen, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Men altså, han siger, at det tyder på, at Danmark det må være verdens vildeste nation inden for litteratur, og det er det jo ikke. Så der er jo et eller andet fuldstændig mismatch her. Jeg har endelig fundet, som sagt, 95% sikker. Jeg har ikke konfronteret parterne endnu, men nu går vi ud med det her. Mm. Og det er jo højst interessant, men også dybt imponerende, hvordan de her altså har spillet den her karakter i radioen, ikke? Jamen, vi må lige stoppe det her, Lys. Altså, fordi man ikke har et billede, hvor alle yngre danske forfattere, nogle af dem er altså lidt op i årene, dem du nævner, ja, og Lilian Munk-Røsing er på. Altså, du ikke har et samlet gruppefoto med dem alle sammen og hende, så konkluderer du, at de simpelthen har fundet på en karakter, der hedder Lilian Munk-Røsing, som de skiftes til at klæde sig ud som. Mm. Ja, og det er en meget nem udklædning. Det, altså, fordi karakteren Lilian Munk-Røsing har sådan... Det er altid sådan... det er meget pænt tøj, karakteren er på. Kort hår, lidt lyst i det. Det er noget, alle de her kvinder lynhurtigt lige kan, hvis de har den her måned, hvor de spiller Lilian Munk. Men altså, udover at i øjeblikket, Lys, så synes jeg, det lyder mest af alt som en teori, mere end det lyder som noget forskning, det du har gang i nu. Jamen, så synes jeg, vi skal gå lidt nærmere ind i de her anmeldelser, fordi det kan kun være forfatteren selv, der kan skrive sådan her om sig selv. For eksempel Josefine Klogart, New Forest, der står i Politikken. Ordet lancetformet runger i mig efter læsningen. Det bruges ofte og har noget over sig, som er karakteristisk for Klogarts stil. En smuk, organisk bladform, der også er formen på en flintedolk. Et råd, læs de første 10 sider højt. Dvæl ved rytmen og billederne, som kvinden dvæler i sit brændende hus. Ja. Altså, der er ikke nogen... Altså, nu har jeg læst New Forest. Det er fuldstændig uforståeligt, og anmeldelsen her er jo endnu mere uforståelig. Det kan jo kun være Josefine Klogart, der selv har skrevet den. Altså, som altså foregivet hun har været. Mm-hmm. Lilian Munk-Røsing, ikke? Der er et andet eksempel, der Sofie Diemer udgav på et tidspunkt. LOL Lisa blev jo havlet ned rigtig mange steder. Mm. Men der er de så smart nok altså, med karakteren her, kun at give 4 ud af 6 i Politikken. Vi ved godt, den kan nok ikke helt bære mere, men 4 ud af 6 alligevel, ikke? Der er bananer på forsiden af Sofie Diemers lyrikdebut, og der er bananer inde i den. Bananbøvs, bananslikkeri, at ligge i et varmt karbad som i en banan. At lægge bananer på gravstederne. Banan skrevet i kondensvandet på forruden af Mr. Magic's bil. Der er også en mand, der næsten hedder Banan, nemlig Ban the Man. Det er ham, jeg lægger bananer på gravsteder med, og ellers jævnligt lover sig selv ikke blive forelsket, eller hvad man skal være smæsset til. Det, altså, banan, ikke? Altså, ja. Bugdalen havlede den ned. Så det er simpelthen den forklaring, jeg har til, hvordan det kan være, at de her unge kvinder får så vanvittige anmeldelser. Det er jo den samme anmelder. Det er den samme anmelder. Det er jo højst mystisk. Ja, men det kan godt være, det er mystisk, men altså, men stadigvæk, altså fra det, og så til du hopper til den her vanvittige teori om, at der skulle findes en lang række danske kvindelige forfattere, der skiftes til at klæde sig ud som en anmelder. Altså, det har de jo ikke kunne slippe af sted med. Det er jo en, altså, undskyld mig. Det er en vild, vanvittig teori. Hvis du havde sagt, at Danske Banks estiske filialer havde hvidvasket for milliarder for 2 år siden, så havde folk også sagt, at det kan de ikke slippe af sted med. Folk slipper af sted med hvad som helst i det her samfund. Der er løgnere og hyklere over det hele, og jeg føler, det er min opgave at gå ud med den her, og så må andre forskere tage den videre, og vi er jo slut. Det er jo færdigt på Nordfyns nu, men det er en kæmpe skandal. Jamen, det bliver de sidste ord for dig, Lys Perholt. Mm. Tak for, at du kom ind med endnu et meget, meget, meget spændende forskningsprojekt. Tak. read again now. There's no question. And I can see what you hear behind your ear. Regain your balance. Doesn't matter where she is tonight, or with whoever she spends her time. If these arms were meant to hold her, they were never meant to pull her so tight. For the love of that girl greets a god now. The panic subsides. When I could run, pull an arms full of her, try to put myself on the inside. If the love of that girl genius way, you don't know why. If the love of that girl can never fall, it can never run dry. For the love of that girl, every question that needed reply. But she could lean, breathe deep into my neck, let me know I'm just on the outside. Her love of that girl, she swear, you don't know why. Her love of that girl, it can never run dry. For the love of that girl reads a gun now, there's no question. And I can see that she hid behind your ear, bringing your balance. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Anders Christiansen. Og velkommen til verdenshistoriens sidste rimquiz. Vi har jo en del mandag efterhånden afholdt rimquiz her i AK247. Og nu er vi ved at være ved vejs ende. Men jeg kan love jer for, at det bliver et brag af en finale i rimquizen. Lad mig forklare reglerne til folk, der ikke har hørt rimquizen før. Det handler om, at vi spiller noget ny dansksproget musik. Vi spiller en linje, og så stopper vi musikken, og så har jeg to deltagere, der skal gætte, hvad rimer vedkommende dog på. Altså den næste linje, hvad er rimordet i forhold til den forrige linje? Meget, meget simpel, men utrolig oplysende. Det er en quiz, der både er sjov og lærerig. Så den har alt. Og med mig i studiet, der har jeg Peter Trier Aagaard. Velkommen til. Tusind tak. Du er som bekendt hiphop, wrestling og Simpson-ekspert. Som bekendt, fuldstændig korrekt. Og så har du været med i den her quiz et par gange, og du har engang tidligere været i finalen. Ja. Dengang, der tabte du, og jeg har været tilbage at høre, du tabte med et halvt point. Åh. Og det gjorde du til Niklas Ilsted Schmidt. Det er rigtigt. Og han sidder ved siden af dig. Velkommen til dig, Niklas. Jo, tak. Du er mest af alt altså dit adgangskort til den her quiz, det er jo, at du har skrevet en bog, der hedder Ud af rimetogen, hvor du faktisk laver et forsvar for rimet i lyrik. Det er jo også noget, der er lidt udskilt, hvis man går på uni. Men du har gået på uni. Ja. Og du har simpelthen taget rimet i forsvar. Og ja. Så derfor kom du ind, og du gjorde det så godt, at du vandt faktisk den første sæson af rimekvisten over Peter. Og nu mødes I altså i den sidste udgave af rimekvisten nogensinde til, ja, måske kan du få revanche, Peter. Ej, hvor fint. Jamen, det er jo sådan set det. Så jeg tænker, at vi måske bare skal gå i gang. Jeg har spurgt jer inden, om I har hørt de her sange, som jeg har taget med. Jeg har taget 6 sange med, og det er ikke sikkert, at vi når dem alle sammen. Men vi skal starte med en ung kvinde, der hedder Pil. Hun har skrevet et nummer, der hedder Hinanden. Og det, I skal være opmærksom på her, det er, at det er A, B, A, B. Det vil sige, ja. Jeg spiller 2 linjer, og så er der altså noget, der rimer på begge ordene. Og jeg tænker mig meget om, jeg tror, jeg bliver nødt til at gøre det sådan. Altså, jeg spiller 2 linjer, og så skal I gætte begge rimordene på én gang. Ja. Lyd, er det fair? Det er fair. Det er velinstrueret. Okay, cool. Så lad os da bare fyre den af. Pil med Hinanden. Jeg står i din have. Der er sort i din stue. Vi er allerede i gang. Jeg står i din have. Der er sort i din stue. Ja, den oplagte er jo noget med mave. Noget med uro i maven. Tænker jeg på den første. Ja. Jeg ved ikke, om du vil skyde først på den anden, Peter? Jo, jeg havde lave på have, og så noget med nu, for eksempel. Der er ingenting at lave, så hvad skal vi nu? Jeg tror, jeg siger noget med ku, altså kunne. Okay, og nu er jeg allerede forvirret. Du siger mave og kunne, og du siger lave og nu. Korrekt. Jamen, lad os prøve at høre, hvad Pil gør. Om du kigger tilbage, eller har du andre ting at lave nu? Der er point. Ja, der er faktisk begge mine ord. Det er meget godt, du rimer bare ikke på. Hvis hun lige læste den tekst igen, kunne du være, at hun tænkte, jeg kunne måske have sagt lave det. Ja. Jeg står i din have, der er sort i min stue. Om du kigger tilbage, eller har du andre ting at lave nu? Nu. Og du havde nu klokkeklart. Det, ja, ja. Det er et helt rent point. Solidt. Og skal vi lave lidt lytterinvolvering? Hvis man sidder derude og tænker, man kan gøre det lige så godt, så skriv da endelig ind på sms'en på 42 600 247. Eller også, hvis I har bare nogle opmuntrende eller nedgørende ord til dem, I kan høre på her i studiet. Ja. 1-0. Peter, du kommer godt fra land. Tak. Men der er også et vers 2, og det er også A, B, A, B. Du har sat dig på gulvet. Du kigger gennem glas. Nu du har sat dig på gulvet. Du kigger gennem glas. Gulvet og glas. Er det ikke Niklas, der er først? Jo, hvad skal vi sige? Jeg ved noget med hullet. Den er også lidt klassisk. Ja, den er god. Ja, vi prøver at køre med hullet, og så... Når man ikke er været helt tilpas på rimen på glas. Hullet og tilpas. Og Peter? Jeg tænkte på noget med forbrændt og forkullet, og et eller andet med plads. Kullet, plads, hullet, tilpas. Det er 2 gode bud. Lad os prøve her. Du kigger gennem glas, nu er du helt tryllebundet, mens planeterne så småt er faldet helt på plads. Men du er da... Du er on fire, Peter. Ja, men hun er da voldsomt velrimende. Altså, hun lavede før den der med have tilbage, og så var der en gulvet og forbundet. Det er hende der Pil, hun er sgu da god. Hun hedder Pil. Man kan prøve at tjekke hende ud, hvor man tjekker musik ud. Hun er god. Ja. Mm-hmm. Du har sat dig på gulvet, du kigger gennem glas, nu er du helt tryllebundet, mens planeterne så småt er faldet helt på plads. Ja, stars in, hvad hedder sådan noget, planets in alignment. Der er også lige triple alliteration på planeter på plads, så det spiller bare fuldstændig. Planeter på plads, det er P-et, P-lyden, ja. du refererer til der. Hun hedder jo også Pil. Det er Pil og planeter på plads. Ja, men altså igen... Peter, der... jeg øver det sindssygt godt at sige i en mikrofon. Der er et point til dig, Peter, og så er der et point til Pil. For gulvet, tryllebundet. Ja, det synes jeg. Er I enige i den? Ja, det er godt skrevet. Så der får hun lige et point. Og hun kan jo gå hen og vinde også, jo. Nej, fordi jeg har to. Ja, men sangen er ikke færdig. Og nu jeg skal lige... Undskyld mig, jeg skal bare lige læse her. Ja, det er igen AB. Det er sådan et en bro, eller sådan noget, man kalder det. Præ, står der her. Ja. Dit blik har sat sig fast på stjernehimlen. Bruger lineal med kilometermål. Dit blik har sat sig fast på stjernehimlen. Bruger lineal med kilometermål. Du må starte den her gang, Per. Oplagt noget med stjerne... Noget med vrimlen. Mm-hmm. Og så tænker jeg på... stål. Vrimlen og stål. Mm. Niklas? Ja, men det er jo et klassisk poetisk ord af himlen, som tit bliver... som det er lidt svært at rime på. Som der ikke er så mange ord, der rimer på. Jeg tror, jeg prøver med svimlen. Den er også klassisk. Og så mål. Noget med et bål. Noget med en metafor med et bål, der brænder. Ja, god. Jeg har tidligere forsøgt mig med himlen og filmen. Ja. Det kan noget af det samme, som det, hun gjorde før. Så det kan være, hun også bevæger sig derhen. Men jeg ændrer ikke. Så nej, ikke godt. Okay. Vrimlen og stål og bål og... Svimlen. Svimlen, ja. Jamen, lad os prøve at høre Pil. Med plads ved decimaler efter nul. Ja, den første kan vi godt sige, at det var måske ikke meningen, hun skulle rime. Altså, dit blik har sat sig fast på stjernehimlen, bruger lineal med kilometermål, og det her spil er jo nok for lille. Det kunne man god vilje godt få til at rime på himlen. Ja, eller, ja. Og så altså kilometermål, decimaler efter nul. Jeg synes, den er god. Ja. Jeg synes, den før er lidt søgt. Det vil være dårligt i en rimquiz. Det er stadigvæk meget fint i den. Jeg kan sgu meget godt lide hende. Ja. Og jeg synes, det der med mål og nul, det holder. Ja, der er en, der skriver her. Det går nok ikke til dem, du var før med. Der skriver, tilbage rimer jo ikke på have. Det er en diskussion, vi har haft mange gange. Ja, ja. Altså, man er ude det der med assonans. Altså, hvor at, man, altså når vokallyden er der. Og så, at, jamen, så kan der nogle gange være en anden lyd inde i også. Og det er det, der er det fine rim. Jeg har lige læst Allan Olsens biografi, hvor han diskuterer det med Johnny Madsen, at man skal have noget, som ikke rimer helt. Det er det fineste. Det andet, det er børnehaverim. Er du enig, Niklas? Ja. Men der er der også, altså tilbage, der har du den rene A-lyd A, og i lave, der har du æve, det der hedder en diftong, så du har, det er to forskellige vokallyd, men ja, det må gerne være lidt skævt en gang imellem. Ja. Så altså, der, jeg kan mærke, der er mange point til Pil her. Jeg synes også lige, vi skal sige, at det er jo flot billedsprog, det her med planeterne og linealen, og sådan kombinere det jordiske med det himmelske og det hele. Det er rigtig fint. Noget Rakim Allah også elsker at gøre. Så. Jamen altså, det er flot, alt det, I siger. Lad os tage omkvædet. Vi kunne følges ud i natten helt derud. Ud i mørket helt derud, tror jeg. Ja, undskyld. Vi kunne følges ud i natten helt derud. Ser hun mørket? Det tror jeg. Undskyld, ja, men det... altså, jeg vil faktisk sige, at jeg har teksten for kilden selv. Mm. Men altså, men det kan jo godt være, hun har lavet det. Det er ikke altid en god kilde. Det er ikke altid en god kilde. Vi kunne følges i mørket helt derud. Ja, det er måske noget med stjerneskud, hvis vi skal blive i det kosmiske ud i galaksen. Du siger stjerneskud. Ja. Det er virkelig godt. Jeg har ikke noget rigtig godt. Jeg er også lidt foran, så jeg kunne tage en... bare vi har hinanden i vores... Jeg ved ikke, skrud? Skrud? Ja, det er sjældent det. Det er man ikke bruger nok. Jeg tror ikke rigtig selv på, gør det? Lad os prøve at høre. Ja, det var hud. Ja. Vi kunne følges ud. I mørket ser nu helt derud, hvor månen lyser stærkest på din hud. Og der kan man jo godt høre, mørket og stærkest også har noget med hinanden at gøre. Jamen, det klinger godt. Hvor natten er stærkest dårligt, ikke? Så, jo. Pil har sunget rigtigt og skrevet forkert ned. Ja, og vi hopper bare en lille smule frem. Nej, ved du hvad, nu snakker lige til vores producer. Josef, bare kør den, men så stop efter det første rimord. For selvom du er en ensom meteor. Ja, det kunne være noget med jord, igen, hvis vi bliver i jord-himmel-sfæren der. Mm. Den er god. Jeg siger bor. Altså, som ja. At man bor sammen. Mm. Ja. Du får også point, hvis det er med D. Hvor fint. Og det kunne man jo tro, når jeg i forvejen har sat sig på skrud, at jeg også tænker, at det er et eller andet hjernedødt. Nej, nej. Kom bare. Fantastisk, Niklas. Nu er der spænding igen. Der er reduceret til 2-1. Jeg er lidt nervøs for, at du fik ordentlig røvfuld. Det er godt, du har fået... Ja, men det gider man altså ikke i verdenshistoriens sidste rimquiz. Når bare jeg på tavlen, så er jeg glad. Det er så godt. Der er ikke æg. Der er ikke æg. Skal ikke under bordet. For selvom du er en ensom meteor, så lyser du i natten på min jord. Det er da også fint. Flot billede. Flot billede. Vi kører lidt videre. Vi tager lige omkvædet fattet. Det hører vi bare, sang er god nok til det. Og så kommer der faktisk et vers 3. Jeg har hørt dine taler om et bedre liv et andet sted. Igen A, B, A, B. Uh-huh. Så tænker jeg, fordi at hun ikke rimer på taler på den normale måde, så siger hun måske aner. Uh-huh. Og et eller andet med at tage mig med. Aner og med. Niklas? Jamen, jeg kan godt følge den der lidt alternative måde, så jeg tænker noget med at tage mig, altså tage mig. Åh, oh, en god. Og så tror jeg også det med, altså steder med, det er bare godt, det er bare godt rim. Enig. Så I siger simpelthen begge to med? Ja. Og der skal jeg også til nye lytter sige, det må man godt. Man kan, hvis man gør det hele tiden, er det selvfølgelig fedt spilleri, men hvis det er det rigtige rim, så er det jo åndssvært at sige noget, der ikke er det rigtige rim. Så lad os prøve at høre. Jeg har hørt dine taler om et bedre liv et andet sted. Jeg er tung med hjertekvaler, men hvis du finder vej, vil du så tage mig med. I får jo begge to et point. Ja, kvaler og taler, det er jo sådan helt klassisk smukt poetisk. Der er ikke noget... Er det skuffende? Er det opløftende? Jeg havde håbet, at hun ville fortsætte med samme rimstruktur som i det første ABAB. Fordi der var det altid ærende, som var anderledes. Der var det haver og tilbage og gulvet og så videre. Så det var lidt ærgerligt. Der er en lytter, der har skrevet kvaler, kunne jeg lige nå at se. Det er noget, jeg ikke har set, Niels. Åh, som simpelthen havde jeg gættet. Jamen, så der er point til lytterne. Nu bliver det helt vanvittigt. Altså, Niklas har 2 point. Peter har 2 point. Pil har 2 point. Og jeg vil vurdere, at jeg har 3 point. Jeg tror også, det er Peter. Nej, det har du også. I har begge 2-3. Ej, jeg har 2, tror jeg. Ah, nu er det helt forvirret. Er det ikke sådan? Jo. Okay, ja. jeg laver lige et cut her. Niklas har 2 point. Peter har 3 point. Pil har 2 point. Mm. Og lytterne har 1 point. Ja. Og før quizzen, der sagde Bertelsen eksplicit til os, be yourself, og det vil jeg da også sige til lytterne derude. I var da virkelig gode, så be yourself. jamen, der er faktisk ikke flere rim i pil, men det er en tank, der hedder hinanden. Og den må vi høre en anden god gang. Fordi nu skal vi til... Jamen, hvad skal jeg vælge her? Du skal vælge den, du synes er bedst. Fordi det er jo den sidste chance for at være den allerbedste ringquiz nogensinde. Så skal vi høre Høger. Siger det noget? Nej, nej. Høger har lavet en sang, og jeg tror, det er mere end en. Altså, det er ikke en mand. Jeg tror, de er 2 eller sådan noget. Det må jeg undskylde Høger, hvis jeg siger noget helt brøvende. Og det er et nummer, der hedder Hænder. Så vi har haft hinanden, og nu har vi Hænder. Smukt. Og vi går bare i gang. Jeg ser øjnene op i min tomme rotation. Det er det Jeg slår øjnene op i den tomme rotation. Det er faktisk det ord, I skal rime på, fordi jeg afslører nu, at det er det samme, jeg har været før. Jeg kommer igen. Så I skal egentlig bare rime på, jeg slår øjnene op i den tomme rotation. Det umiddelbare bud, eftersom vi er på en radiostation, vil jo være station. Ja, det er et godt bud. Tak. Jeg prøver illusion. Der er jo mange veje at gå her med ordet rotation, som jo ellers ikke er normalt ord, man hører i en tekst, men der er jo virkelig mange ord, der rimer på det. Enig. Men det er jo allerede fint, at han har rotation, og så gentager en linje med, at jeg har været her før, ikke? Så man ligesom får forstærker den der gentagelseseffekt. Der var ikke nogen af jer, der var gæst engang, vi spillede Niels Skovsen. Han havde jo et vers, hvor at Sjon... Jo, der var jeg faktisk med der. Ja, hvor han brugte 10 gange, ja. Eller 12 gange, ja. Eller så. Det var til at blive vanvittig af. Men nu for noget andet. Og nummeret hed noget med station, så hver gang så troede jeg, at nu kom station, nu kom station. Nå, så jeg tror det bare igen. Var det fint, det anede jeg ikke. Kom så, Niels. Fredericia station, ja. Det er rigtigt. Ja. Ja. Og der er en lytter, der skriver motivation. Nå, men men lad os prøve at høre, hvad Høger mener, det skal være. Ja. Passion. Kraft og passion. Ja. Altså, hvad skal vi sige? Det var vel fint. Det er fint. Ja, det er meget, meget lige fremt. Og altså sådan, jeg mangler kraft og passion. Det, altså, du er det, ikke tilfreds? Jo, jeg er meget. Det er fint rimet, men det er ikke et sprog, hvor man ligesom i pilsangen føler sig draget ind i det. Nej. Hvad mangler der? Jamen, et eller andet, hvor man tænker, at for eksempel kraft og passion, altså det er noget, der også kunne stå i, altså at... Brøndby mangler kraft og passion for tiden, for eksempel. Eller at man drikker en juice, så vil det være der er fuldt af kraft og passion. Det vil være meget. Der mangler måske et billede. Det synes jeg. Ja. Okay, nu forstår jeg dig. Og hvis man skal være sådan helt der og gå poesinørdet på det, så er det jo også sådan kraft og passion. Hvad er egentlig forskel på kraft og passion? Ikke? Nogle gange skal man virkelig vælge sine ord med omhu. Ja, man er tæt på redundans. Eller? Ja, præcis. Det bliver bare dobbelt konfirmation. Jamen, det er da vildt så klog, ja. Lad os prøve at høre. Det er den champagne. lad os prøve at høre lidt mere. Stop. Nå, der kom et... Jeg gætter på sind. Hvor vidste du det fra? Nå, der fik I en for jerne, men det er sådan set lige meget, fordi det næste ord rimer også. Der kommer faktisk fire ord, altså fire linjer i træk, der rimer. Så jeg kaster mig ud i den flammende ild, der stikker og svitser i mit flammende sind. Sind. Og så kommer der så en linje til, som rimer på sind. På sind. Ja. Vi kan jo lige indskyde her, og det er du er sikkert helt enig med mig i, Peter. Det er en klassisk flow-sekvens, der kommer her. Ikke? Den der... Ja. Det er sådan en typisk hip-hop. Men nu må vi se, om man fortsætter den. Ja. Men I skal stadig gætte. Ja, det er, men skal vi gætte på to ord? Nej, det var en fejl. Siger... Fordi vi kom til at stoppe den for sent. Jamen... Altså, ild og sind var faktisk meningen, det skulle rime, så vidt jeg kan høre sangen. Men så kommer der to efterfølgende nu. Ja, der dør. Jeg vil bare hjælpe jer med at sige, nu kommer der... Altså, de har fire linjer, som har det samme rim. Så vil jeg gætte på spin. Ind. Ja. Det er noteret. Jeg binder mig selv i en sensommervind. Sensommervind. Den er god. Man vil bemærke, at han siger også, at jeg binder mig selv. Altså, så der kommer faktisk et umiddelbart rim lige bagefter, som man kan tage med. Men at binde sig selv i en sensommervind, den er lidt svær at se for sig. Ja. Jeg kan som udgangspunkt rigtig godt lide metaforen med vind, hvor de er svære at feste. Man vil huske den der, summer breeze makes you feel fine, blowing through the jasmines of my mind. Hvor man tænker, hvad er det her for noget? Men man kan godt lidt forstå det alligevel. Der er også Johannes V. Jensen med en let krødret vind. Den kan man også lige tænke lidt over, hvad det er for nogle associationer, man får der. Nå, det var et tidsspring. Så jeg kaster mig ud i den flammende ild, der stikker og svitser i mit flammende sind. Jeg binder mig selv i en sensommervind. Altså, så kan det jo være, at han tilfældigvis er ude en aften, hvor at der er en sensommervind, og så beslutter han for, at jeg tror lige, jeg binder mig selv. Altså, det kan jo godt være. Jamen, det kan man da godt få lyst til sådan en stormfuld aften. Men der kommer faktisk et rimord til her. som vi skal kende. Det er sådan en fed quiz. Vidste I så, at det var ja, det gjorde vi. Det er næsten blevet for løsluppen nu. Nu strammer vi lige op. I skal gætte på Sene Sommer Vind. Jeg prøver at skulle ind igen. Bare for sjov. Jamen, så vil jeg have spin en gang til. Okay. Og hvad sagde, undskyld, hvad sagde du? Ind og spin. Mm. Yes. Nå, der var den. Så er du udlignet, Niklas. Ind var fuldstændig rigtigt. 3-3, piler 2. Lytterne har stadig 1. Og lad os bare fortsætte. Jeg selv finder ind. Ved ikke, hvordan jeg skal stikke til den. Ved ikke, hvordan jeg skal stikke til den. Noget med igen. Noget med hen, hvor man kommer hen. Hen og igen. Lad os prøve at høre. Ved ikke, hvordan jeg skal stikke til den. Ved ikke, hvordan den forholder sig blind. Blind. Blind. Ja. Ja. Blind. Ved ikke, hvordan jeg skal stikke til den. Ved ikke, hvordan den forholder sig blind. Ja. Hvad er det for ja, hvad er det, der forholder sig blind, ja. Er det kærligheden? Den gør jo som bekendt blind. Jamen, jeg skal ikke kunne redegøre for det. Men selve rimet, altså jeg vil jo sige, at jeg har lært, det ikke rimer. Altså stikke til den forholder sig blind. Ja. Ja. Er I enige med det? Det gør i hvert fald ikke noget godt for sangen. Altså, fordi ellers så vil han bare... Altså, jeg synes egentlig, det var meget fint, det der med, at han havde de fine ind-sind-ting kørende. Men, ja. Men så kommer der et den, og nogle gange kan det være fint at afbryde sin rimrække. Men i det her tilfælde, synes jeg, det bliver lidt uskønt. Så der er minuspoint faktisk til Høger her. Det var hårdt. Ikke sådan, altså, vi er stadigvæk enige om en fin sang. Okay. Man kan også sige, at hvis rimet ikke er sådan helt optimalt, så skulle betydningen gerne have et eller andet med sig, ikke? Altså indholdet af det, og det har det måske heller ikke rigtigt her. Nej. Men der er faktisk et rim til i det her rap-flow, der lige bliver fyret af. Lad os prøve at høre. Så lad mig føle min verden. Altså, det er jo oplagt at sige smerten. Ja. Eller lad mig føle mit hjerte, fordi han også er noget skidtrimende. Ej, jeg siger smerten, det er fint. Ja, jeg er også lidt ude i smerten, men den er også lidt hurtig, så det kunne godt være, at jeg havde tænkt. Prøv noget med at bære den. Bære den? Ja. Spændende. Så prøv at høre. Lad mig kysse med smerten. Jamen altså, Peter. Men er det sådan et, altså, du gættede det jo. Ja. Altså, jeg synes, og jeg håber, hvis Høger i dig er derude, det er en meget fin sang, og jeg synes egentlig, flowpartiet også er ret godt. Men det er det her, hvor man lige er gået i gang med at lege med et poetisk sprog. Og nogle gange så er det overraskende, men det her er, synes jeg, noget forudsigeligt. Ja. Det er jo det, ligesom hvis man sidder og ser en eller anden spændingsserie, og man ligesom kan forudse, hvad det næste er, der sker. Ikke? Det skulle helst være sådan, at man bliver taget lidt på sengen og lidt overrasket en gang imellem. Ligesom Pil jo gjorde. Ja. Ligesom Pil gjorde. Vær lidt mere ligesom Pil. Jamen, så lad os da bare stoppe sangen her. Der kommer ellers noget mere, men jeg synes, vi hopper videre til en anden sang. 4-3. Peter, du fører med en enkelt. Men bliver det ved? Nu skal vi til noget. Her er der rigtig mange rim. Er de gode? Ja, det vurderer jeg det slet ikke på. Jeg sidder og lytter alle de her sange igennem, og jeg håber bare, for guds skyld, rim. Og jeg må også sige, at det bliver svært og svært at lave den her rimquiz, fordi nu kommer det til at lyde gammel, men det er jo faktisk ikke så moderne at rime, heller ikke i musik. Altså, der er jo rigtig mange, der ikke rimer. Altså, hvor man skyder det lidt ud og siger, at det er faktisk lige meget. Jeg synes stadig, der er mange, der rimer. Altså i både hiphop og i generelt ja, musik. Ja. Ja, men jeg vil da sige, at der har været den her gennemslag af gaderap, og der er der rigtig mange af de der gamle rim, som man ligesom synes var bedaget i 90'erne. De er alle sammen kommet tilbage. Nu kan man godt rime altså valsen på halsen og sådan noget igen, hvor man tænkte, det har Per gjort en gang, det er der ingen grund til at gøre igen. Nu kommer der en hel generation, der ikke har hørt de tidligere rimer. Så de begynder både med deres eget sprog, men kan samtidig trække noget frem, uden det virker, som om, at de gentager. Og der synes jeg, der kommer nogle fine rim en gang imellem. Ja, og især det, hvis der kommer et helt nyt sprog ind, ikke? Altså en eller anden krydsning mellem arabisk eller dansk. Det er jo sindssygt fedt, når der er nogen, man kan rime på den måde også. Ja. Der nikkes. Jeg ved ikke lige, hvilken skole... Jo, det ved jeg godt. Det her, det er Raske Penge og Klump. De har jo faktisk lavet en plade. Alle kan huske Faxe Kondi-sangen, dengang der var de der dance-call, eller hvad man kaldte det, ikke? Det gjorde man. Ja. De er stadig i gang med det. Og det her, det er en sang, der hedder... det er en sang, der hedder Pinlig Pinlig. Lad os bare gå i gang. At gå rundt og skamme sig, det er en skam. Noget med, det er det samme. Det samme og det samme. Eller sådan noget. Ja, jeg tænkte, det burde du stoppe med det samme. Så er sådan belærende, ligesom reggae-musik. Der er altid sådan noget, listen up, rude boy. Now, don't put yourself down. Altså, at skamme sig, det er en skam. Du sagde det samme. Men det sagde du også. Ja, vi sagde det samme. I sagde det samme. Ja, det er jo utroligt poetisk. Lad os prøve at høre, hvad Raske Penge siger. Det synes jeg var godt. Der er to rim der også. Ja, Klump og Raske Penge, skal jeg selvfølgelig sige. Der er to rim. Ja, bange, sange og skam, ikke? Jo. At gå rundt og skamme sig, det er en skam, og det har gjort mig ræd og bange for at lave sangen. Ja, det er jo flot næsten. Det synes jeg også. Altså, point. Lad os prøve at tage den næste linje. For det har været så pisse pinligt så mange gange. Åh, den er svær. Den er faktisk... altså, det første, jeg tænkte på, det var arrangement. Det er det 100% ikke, så jeg skal prøve at bevæge mig væk fra det. Noget med for meget og for lang. Jeg tror bare, jeg kører på lange. For lange og lange. Ja. Yes. Foran alle fulde toner, som jeg slet ikke kan ramme. Så han er helt tilbage ved det første skam, og så har der været ang. Hele vejen. Ja, det er sgu da godt. Ja, ja. Skal læse hele ordet? Ja, ja. At gå rundt og skamme sig, det er en skam, for det har gjort mig ræd og bange for at lave sange. For det har været så pisse pinligt så mange gange foran alle fuld af toner, som jeg ikke kan ramme. Mm-hmm. Smukt. Smukt. Og ja, altså, det virker jo, altså... Og ærligt. Ærligt, ja, skulle jeg sige. Ja. Ja. Lad os bare fortsætte. Det er ligesom, når du stønner det forkerte navn. Ja, der kommer sådan et under en, der siger, det er pinligt, pinligt. Det skal I bare ignorere, for det har ikke noget med rimene at gøre. Det er ligesom, hvis du stønner det forkerte navn. Det er ligesom, hvis du råber, hvad så Aarhus og er i København? Vil det ikke være pinligt? Jeg siger ingenting. Jamen, så prøv noget med, når du ligger med en pige i din favn. Den er sådan lidt old school, men altså... Det kan være. Men det tror jeg kunne være, hvis det var Raske Penge. Det her, det er jo klumpens del. Er det ikke så klumpmagtigt? Nej. Nej, det er rigtigt. Du kan godt lave det om, for jeg kan sige, det ikke er rigtigt. Nå, nu synes jeg, du hjælper der. Ja, men altså, jeg læste engang en artikel om, hvor mange gange der er blevet rimet på København og navn i litteraturhistorien, og det er pænt mange gange, skulle jeg sige. Jeg synes, det er en skam at tage Peters bud. Jeg prøver noget med savn. Ja, den er god. Yes. Klædt ud som panser uden det faste navn. Nej, det var godt, det der. Okay. Den har man ikke forventet. Det er ligesom, hvis du stønner det forkerte navn, klædt ud som panser uden det faste navn. Det er pinligt, pinligt. Det har vi jo alle sammen prøvet. Ja, og så kommer den næste linje. Det var derfor, jeg reagerede, som jeg gjorde. Han siger, du råber Roskilde i Skanderborg. Jamen, det er jo fuldstændig min idé. Det var din idé, bare har taget i den næste. Hvad er det her for noget? Får jeg koder penge for det, tror jeg. Han har taget nummeret ud af din hjerne. Ja, jeg kan ikke få det til at passe selvfølgelig tidsmæssigt, men det er jo rigtigt. Altså, du råber Roskilde i Skanderborg. Så I skal simpelthen rime på Skanderborg. Jeg ved, jøden har engang rimet det på Manowar, altså det gamle metalband, og Skanderborg og Manowar, det synes jeg er meget, meget flot rim. Det er godt rim. Mens I tænker, så vil jeg lige sige det, jeg ved om Manowar, det er, at de engang har været i Guinness rekordbog for at være dem, der spillede højst til en koncert nogensinde. Ej, hvor fint. De havde skruet op til 11. Men ved I, hvem der faktisk har en rekord? Og det er lidt svært at måle, så det er ikke sikkert, at den er 100% rigtig, men der er faktisk nogen, der har spillet højere end Manowar. Og I tror, det er løgn. Det er Hanson. Oh. Kan du huske det? Okay. Ja, det kan jeg i hvert fald. Ja. Så jeg har set en eller anden rekordbog, der står de som nummer 1, for de spillede en eller anden koncert, hvor de måtte åbenbart skrue helt vildt højt om. Men I skal rime på Skanderborg. Jeg siger Kalumborg, sagt på sådan en Kalumborg-aktiv. Åh, den er også rigtig, rigtig god. Jeg siger hvor. H-V-O-R. Ja. Ja. Ja, det er det. Ja. Nå, men og når de sætter dit røvkål er fuld af hår. Det er også billigt. Kan vi høre den linje igen, Justine? Når de sætter dit røvkål er fuld af hår. Det er ligesom det, jeg mener. Det er pinligt. Du råber Roskilde i Skanderborg, når de ser, dit røvhul er fuld af hår. Be the best you can be, var det det, vi blev påskyndet, at vi skulle. Det er Raske Penge og Klumpen, det er det, vi serverer. Der er i gang med nummeret Pinlig Pinlig. Ja, det er da pinligt. Lad os fortsætte. Det er ligesom, da jeg mødte den her veninde, jeg ikke havde set i noget tid. Skrid. Ja, det var god. Det kunne man godt komme hen til på. Ja, det kunne man godt. Sagde noget pinligt, hun sagde, at jeg skulle skride. Ja. Ja. Det kunne også være noget med en misforståelse, noget han ikke havde fået at vide. Åh, det er en god. Ja. Lad os prøve at høre. Jeg sagde i noget tid, jeg sagde tillykke, da jeg så, at hun var blevet gravid. For sidst... At den der specifikke tid, er det måske 9 måneder, forestiller man sig. Ja, jeg synes, altså nu har jeg selvfølgelig set teksten. Pinlig, pinlig, ligesom en kvinde, eller en veninde, jeg ikke har set noget tid, gravid. Jeg troede, du havde den selv. Jeg havde den selv, faktisk. Okay. Jeg troede, jeg havde gættet. Jamen, det er jo også din quiz, så der er point til dig. Så får jeg et point her. Okay. 4-3 stadig til dig, Peter, over Niklas. Jamen, lad os bare... fortsæt. For sidste gang, da vi mødtes, var hendes mave helt flad. Ja. Det ved jeg ikke. Er det pinligt, pinligt, hvis man spørger, om hun har spist en masse mad? Jeg ynder over at spørge damer omkring den der, er det et barn eller en pizza? Så må man se, hvad der sker. Du siger mad. Mm. Noget med ballade, ikke? Altså, det er jo noget, der ikke er så smart. Nå, det er god. Men så kiggede hun på mig og sagde, tillykke med hvad? Selvfølgelig. Så det var den historie, vi var ude efter. Ja. Men så hun kiggede på mig og sagde, tillykke med hvad? Jamen, lad os da bare prøve vers 2. Fest, der travle mennesker og børn overalt. På vej ud af døren fra en morgenfest, der er travle mennesker og børn overalt. Slender et eller andet sted, så jeg faldt. Ja, jeg var faktisk også på fald. Det er altid pinligt at falde. Jeg er enig. Jamen, lad os prøve at høre. Det er tirsdag, og de er på vej på arbejde, så jeg lød som om det ikke gjorde ondt, da jeg faldt. Ja, men altså. Ja, nu har vi den. Ja, nu har vi den. Vi har regnet mod. Det er nummer 1 i bogen over pinlige ting, det er. Og så især det der med at rejse sig op, og så bare lade som om, det overhovedet ikke gjorde ondt. Ja. Der er simpelthen point til jer begge to. Dejligt. Jamen, der kommer noget mere. Du troede, du pruttede, men du sked. Ja, nu kender jeg det fra mit barn derhjemme, at man troede, blæen var tør, men der kom noget med. Ej, det var god. Flot. Så noget med, at det løber ned. Altså, det får sig ligesom, ikke? Lad os prøve at høre. Ja, det var noget med at vide. Jeg ved. Jamen, det sagde du da ikke? Nej. Jeg konstaterer, at rimet er ved. Ja. Men vi forstod ikke pointen. Det var ikke lige så haha-sjovt som den umiddelbare førlinje, så jeg tror, jeg har klippet måske lidt forkert. Nej. Den er god nok. Du troede, du pruttede, men du sked. Hun siger nej, men du bliver ved. Med at prutte? Ja, altså teksten giver ikke mening, men rimet er det da. Nå, ja. Ja. Og så kommer der en... nu kommer der tre lige rap. Er I klar? Ja. Du har lovet på dit CV og snart... Du har løjet på dit CV. Mm. Du har løjet i TV. Den er god. CV. Alternativt og en eller anden arbejdsgiver, der skal se det. Jamen, jeg var faktisk på at se det. Ja. Så tager jeg den. Okay. Dit CV og snart kan alle se det for nu. Altså, det... Og det var vanvittigt. Så er der... udlignet igen, og det var jo en foræring, bogstaveligt talt. Jo, vi sidder over og får rimene til at vokse frem, så er det klart, at man kan plukke lidt fra hinanden. Men nu skal I høre... De bedste rapper, de stjæler jo, så... Men nu skal I holde fast her. Og du har lovet på CV. Du har lovet på dit CV, snart kan jeg se det. Og der kommer faktisk en linje til, at det rimer. CV, CD. Og jeg havde TV før, TV. Prøv at VC. Yes. Vi er tilbage. Så er du foran igen. Randolph, we're back. Det gik lige op. Lad os hoppe til vers 3. Det er stadig Raske Penge og Klumpen med Pinlig, Pinlig. Den tatovering er kliché nu. Man skal rime på kliché nu. Mm. Men det er godt, der ikke er nogen, der kan se den endnu, eller hvis den er skjult. Nå, endnu? Måske genbrug. Genbrug? Ja, kliché nu, det er jo bare genbrug. Og det er godt bud. Og? Endnu. Endnu? Ja. Okay. Pili, og tak for sidst, men af, hvad hedder du? Men hvad hedder du? Au. Kliché nu hedder du. Ja, okay. Ja, men det er alt for Raske Penge og Klumpen. Der er mange flere rim, men jeg synes, vi holder her. Men jeg synes, det er et rigtig fint nummer. Ja. Vi hyggede os rigtig godt med at høre det. Ja. Det gjorde det måske også lidt nemmere at gætte. I gættede jo faktisk ret mange, og det er ikke, fordi de rimede for usigeligt, men fordi, at man ved, at nummeret hedder Pinlig Pinlig, så ved du... hvor du skal tænke. Ja, man var inde i strukturen. Altså, man kunne regne nogle af payoffsene ud på grund af setup'et. Ja. Det er jo okay. Ja. Nå, nu tænker jeg lige her. Jeg tror, vi kan nå to til. Og jeg har tre sange. Og den kan jeg hurtigt overstået. Og det er simpelthen, fordi det er jo sådan et metalag. TV2 Bandet. Det er 2018. Der laver de en sang, der hedder Det her er ikke en quiz. Som vi skal gætte. Det er jo derfor, jeg ikke kunne stå for at tage den med, fordi der tager Steffen Brandt jo fejl. Send et par en pip. Ja. Lige præcis. Det er faktisk en quiz. Lad os prøve at høre TV2 anno 2018, og hvor skarp er Steffen til at rime. Ja, jeg vil faktisk sige, at gæsterne, altså Niklas og Peter, de har taget champagne med, fordi det er verdenshistoriens sidste rimquiz, og tak for det. Men derfor så ved jeg ikke, om I var lidt uopmærksomme i forhold til, at I var ved at hælde op. Han sang, jeg står der i døren, jeg ved, hvad du vil sige. Det som Peter sagde. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Hvad rimer han så på? Blive. Ja. Ja, den er bare så oplagt. Altså, den er lige til højre. Should I stay or should I go now? Er det ikke det, vi har gang i? Ja, jo, det tror jeg altså også. En pige, der står i en dør. Ja, det kunne også være pige, men jeg tror også, det er noget med blive. Du står der i døren, jeg ved, hvad du vil sige. Vent nu lige pige eller et eller andet, men jeg tror også på blive. Ja. Måske er bare misundelig over, at du får blive fri. Okay, Steffen. Ja? Han har nogle niveauer. Du står der i døren, jeg ved, hvad du vil sige. Måske er bare misundelig over, at du får blive fri. Okay, misundelig for blive fri. Det er godt skruet sammen. Ja. Fordi jeg troede lige, at vi havde forblive, hvor man kunne argumentere for, at vi var, vi var godt på vej. Ja. Men så sætter han sætter lige trumf på. Jamen, Unge Højbjerg, han kan et eller andet. Så kan der, så er der point til Steffen Brandt. Enig. Jeg har slet ikke styr på, hvem der er point nu. Yes, næste. Jeg kan intet høre, slet ikke, at det er for sent. Jeg kan intet høre, og slet ikke, at det er for sent. Noget med ment. Jeg har faktisk skrevet ment lige nedenunder, men nu vil jeg ændre det i quizens navn. Det der er jo en quiz, at sige rent. Ja, ment og rent. Lad os prøve at høre. Du får point. Du siger godt nok, rent med te. Men det ville jeg aldrig have gjort, hvis jeg var hjemme i Jylland, ikke? Men han siger, jeg kan intet høre, slet ikke, det er for sent. Du rækker mig en hånd, og jeg visker tavlen ren. Det er også et flot metafor, fordi man tænker, at han faktisk gør det med hånden, han er blevet rakt, ikke? Nå, ja. Du rækker mig en hånd, og jeg visker tavlen ren. Ja. Helt analogt. Men selve rimet, sent og ren. Mm. Jeg tror, vi er ude i det, som Allan og Johnny også snakker om, at hvis man er så rimende og har gjort det i så mange år, så bare antydningen af, at vi ved jo alle sammen godt, hvad det rigtige rim vil være, så kan man godt kende det, så meget man har lyst til. Ja, og så sent og rent, det er jo så også det, man kalder et øjerim, ikke? Fordi når man kigger på det på tekst, så ser det rigtig pænt ud med sent og rent, men når man så siger det, så er det lidt skævt, ikke? Ja. Man er jo ude i, og det synes jeg er ret flot, at for eksempel i den nye generation af rapper, så er der sådan en som Jamaica, som ikke kan læse, og som jo derfor kvæg det faktisk ikke er i stand til at lave det som bliver beskrevet som øjerim. Ja. Altså han bliver nødt til at lave dem ud fra, hvad klinger, og ikke hvad ser godt ud på papir. Ja, jeg har altid haft et dårligt øje til øjerim, faktisk. Ja. Altså jeg ikke se, hvad de skulle. Jeg tror, vi har nævnt det før i quizzen, men i Frankrig er det en stor tradition, at det er det vigtigste. Nå. At det ser flot ud for øjet. Wow. Jamen, lad os da fortsætte. Du har sat dine spor babe. Alle ved, at du var her. Du har sat dine spor, babe. Alle ved, at du var her. Det er godt nok svært. Altså, han er jo en mand i ubalance, så han ved måske ikke helt, hvad der sker. Han er også god. Jeg har skrevet momentær, og det synes jeg er et... den kan jeg simpelthen ikke satse på. Alle ved, at du var her. Var det sådan, det var? Du har sat din spor, babe. Alle ved, at du var her. Sats på en fler. Fler? Mm. Fler og sker. Men du spillede ikke fair. Fair. Er den ikke god nok? Den er super. Ja, helt klart, helt klart. Du satte din spor, babe. Alle ved, du var her. Kampen er vundet, men du spillede ikke fair. Ja. Også et flot billede. Ja. Ja. Lad os bare tage et rim til. Du vasker dine hænder og hænger mig til tørre. Noget med gør. Ja, det er godt, Peter. Som du plejede at gøre. Ja, det er godt bud. Tror jeg siger større. Der er i øvrigt også hænger hænder, sådan i selve linjen, som også er et fint rim. Du vasker dine hænder og hænger mig til tørre. Ja. Ja, flot indrim. Ja. Lad os prøve her. Der er simpelthen point igen til dig, Peter. Og du trækker lidt fra nu. Ja, jeg skal lige sige en gang. Niklas, du har 1, 2, 3, 4, 5. Peter, du har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det kører virkelig godt. Du vasker dine hænder og hænger mig til tørre mellem alle dine drømme og et liv, der ikke kan lade sig gøre. Har vi ikke også voldsomt mange point i forhold til, hvordan det plejer at være? Jeg synes, mig og Viksø, vi sad og fedtede rundt om 3-4 point. Jo, det vil jeg faktisk også sige. I scorer vildt mange point. Det er jo godt, når det er en slags finale. Det er en finale. Det er fuldstændig sidste ringquiz. Så det er så godt, at I leverer varen. Nu kommer der en form for omkvæd, og der er bare et enkelt rim. Men lige meget hvad og fint nok med mig. Kan du gentage, hvad sangen hed? Den hedder, det her er ikke en quiz. Nå ja. Så der er ikke noget at hente der i hvert fald. Tak. Men lige meget hvad og fint nok med mig. Det bliver en vej herfra. Ja, jeg var også lidt på vej. Men jeg skal jo til at satse lidt her. Noget med hver for sig. Mhm. Oh, ja. Det var den helt klassiske mig dig. Mig dig. Ja, men altså, den virker. Hey, Kong Steffen, han kan jo gøre, hvad han vil. Altså. Ja. Lad os lige prøve at høre det samme en gang til. Det er bare, nej, Josefine, bare fortsæt den, for han gentager det. Vi skal bare høre dam, dam, dam, dam. Det er ret fedt. Lad os prøve at høre. Det er meget tungt, faktisk, at ja. TV2 er lige det der dum, dum, dum, dum. Jeg vil sige, apropos Aarhusianer, altså både LOC og Steffen flytter jo med det her univers, altså hvor det er melankolisk, men på en eller anden måde også lidt brølende for tiden. Ja. Der er de også, sure. Også det til fælles. De er sure i Smilesby. Ja, ja. Sure gamle mænd i nye, hvad er det nu, det er? Nå, det er LOC i den nye. Gamle mænd, nye bitches. Ja, sagde du. Ja, dem ville vi godt have haft med den sang, men PTA, Peter havde desværre hørt den. Jeg havde snydt lidt og hørt alt hiphop på forhånd. så den kunne vi ikke have med. Nå, nu har vi virkelig travlt. Vi har 5 minutter tilbage. Så vi skynder os til den sidste sang. Tårn, blå stjerne. Nu går det virkelig hurtigt. Og du skal høvle nogle point hjem. Nej, jeg har travlt. Lad os bare gå i gang. Lys, blå stjerne, lys for min fod. Lys, blå stjerne, lys for min fod. Mod. Prøv at høre. Så, nu synes jeg, vi er i gang med noget godt. Ja, det er god. Lys, blå stjerne, lys for min fod. Vejen ser mørk og forræderisk ud. Mm-hmm. Det er noget nyt noget, det her tårn, ikke også? Jo. Det er virkelig godt. Kommer et nyt rim. Men jeg må gennem dine søjler af lys, jeg har langt hjem. Men jeg må op gennem dine søjler af lys, jeg har langt hjem. Jeg tager en stille og rolig dem. Hvem? Hvem og dem? Mm. Men jeg ved ikke, hvordan jeg skal finde dig hen. Ja. Ja, fint. Det er stadig, det holder, og så kommer der en til her. Hiv mig op nu. Hiv mig op nu. Der den er lidt svær. Du ligner en, der sidder inde og går et rim derovre. Nej, det gør jeg ikke. Jeg afslører ikke noget. Svært at stoppe nu. Så går vi ind i linjen. Humor op nu. Svært at stoppe nu. Mm. Op nu. Noget med hænder på min krop nu. Og det er det samme. Ja. Hænder på min krop nu. Jeg tror også, de genbruger nu. Lad os prøve her. Altså, det er virkelig flot af begge to. Altså, det svarer jo til, at man gætter, at man skyder den samme side på straf, eller sådan, og gæt, at de bruger det samme ord til at rime. Vi gør det begge to. Men jeg synes også, det passer ret godt til opbygningen af sangen, at der kommer de her, hvor man er på vej, og så er der et kald til en given lytter, at der skal ske noget. Og der kan man godt, også i rimet, lave en fin pause ved at gentage. Ja, helt enig. I får begge to 2 point. Ej, jamen, jeg synes, det... Det er en meget fin quiz. Ja, men jeg elsker den her quiz. Ja. det er rigtig flot. Nu kommer vers 2. Samme udfordring. Lys, blå stjerne, lys på min fod. Det samme linje som i første vers. Mm. Hvad gør de nu? Gentager de det? Nej, fordi så havde du ikke lagt det sådan op. Nej. Jeg har mod... Jamen, så kører jeg med hovedet igen. Yes. Yes. Lys, blå stjerne, lys på min fod. Jeg skimter dit lys i en lysning forud. Og der var faktisk... det var også ud før, ikke? Ja, det var det. Jo, forræderisk ud. Ja. Ja. Så det er samme konstruktion, men med helt nyt indhold. Jeg synes, de er gode, de her. Tårn. Tårn. Og det er simpelthen T-O-R-N, hvis man sidder derude. Jamen, det er meget moderne med O, E og Ø i bandnavn, ja. Jeg tror, der kommer et rim til her. Og jeg må gå, selvom min krop den rives i stykker og flås i tu. Ja, et eller andet med, jeg går endnu. Hvad med du? Ja. Fortsæt med lyset, der brænder derude. Det skulle vi have gættet. Det er virkelig ærgerligt, det her, Niklas. Vi er... Ja. Ved du hvad, drenge? Vi er simpelthen ved vejs ende. Peter, Trier, Ågaard, PTA, du har vundet verdenshistoriens sidste rimquiz. Ja, men på en måde har vi jo alle sammen vundet, fordi at du har valgt at lave de her rimquizzer. Så på rimets vegne vil vi gerne have lov til at takke dig, fordi du har kæmpet for det i Radio 24. Det er meget, meget flot. Ja. Tak. Tak skal I have. Og Niklas Ilsted-Smith, lige så stor tak til dig for at være en god og ivrig deltager. Men vi når simpelthen ikke mere. Peter, jeg har ikke lige talt på det. Du vinder med en 3 point eller sådan noget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 point. Det tror jeg endda er rekord. Ja, det må være en ny rekord. Ej, hvor dejligt. Ja. Og med sådan en verdensrekord i ringquiz, så slutter AK 24/7 for i aften. Vi er tilbage igen i morgen kl. 17:00.